Na, szia, na, lejöttem a fogorvoshoz. Na, úgyhogy már mondtad, hogy már fülhívsz, mikor hazaérte. Ja, hazaértünk. Csak addig nagyon megfájdult a fogam, meg minden. Uh-huh. Ez még az, amit szülésülőt kibontottak, és jó, van még az állam, hogy amikor dolgozik most, de ilyetne 8-11-ig, vagy akár hónap. És mondom, délután, hát délután nem megyek, mikor az én orvosom dolgozik. Akkor most? Mindegy félrekül értünk haza a kórházból. Uh-huh. Néztem, mivel privátor, nem tudom, hogy hívják, hogy most így csináljuk. Ezt már meg kell, hogy legyen csinálva, nem? Hát már 3 hónapja állítva. Hát az is, hogy csak fáj, mert miatt és már mindegy, hogy kinyílj, csak már csinálta, az meg ott. Azt mondja Tamás is, hogy nem nézem az időt, hanem egy-kettő jöjjek le, és akkor így valaki van most bent, a következő meg ilyenek. Így van. Csinálja meg, azt jó van, nem? Nem tudom, mennyi pénze. Tehát melyik mindegy. Mindegy, csak meg legyen, az kész. Ha még, ha kismama vagy, akkor se kell elszámítani, nem? Hát de ez privát. Ja, privátnál vagy? Akkor van. Uh-huh. Majd meglátod akkor, hogy vagy, mintha majd meg legyen, az kész, nem? Hát igen, de akkor jöjjön, akkor jöjjön jövő hét csütörtökén délután. Uh-huh. Mondta, csak így kibírnám. Így van. Hogy legyen meg, az kész. Jó van, most egyszer kibírom. Így van. De majd meglátom, hogy... Így van, van. Kibírok, nem olyan sok lesz, szerintem, vagy mit tudom én mennyi, de hát egy tényleg legyen. Hát. Akkor jöjjön, akkor várjon, nem, akkor hát most pont nagy énekre várok. Hát így van. Jó, mert akkor március, mikor megkezd, jó? Hát jó van, de mondja, te még hívta. Hogy hazaértetek, rendben volt minden, jó volt minden. Igen, igen, rendben van minden, úgyhogy még a nocikának kell venni egy másfajta ízét, ilyen vitamin komplexum az, majd azt akarom még megvenni, van neki még rendelni ízékaját, tejcíkaját, és akkor így. Rendben legyen, jó legyen neki. Na, te otthon mit csinálsz, nyugság? Ha akarom, mint maradt itt tenni, tulipánhagyma megy. Nászisztagyma, amit a vétőtől kaptam, majd mindjárt azt is el akarom ültetni. Leszettem az összes dáliát, amit csak bírtam. Negyedikén vagy ötödikén van az ünnep? Ötödikén. Hát minden ötödikére, pont szombatra, esőt mond a rádió, mindegy. Én leszettem, hát a hónap is elbírok valamennyit adni. A krizantinok ott vannak az anyunál jó része. Jó, majd meglátom, mi lesz, hogy lesz. Épp látom, hogy a vicsáik most kezdtek pakolni. Na. Nem kapkodják el, mi? Uh-huh. Ezt kiadja az idejük, hadd csinálja. Hát nem? Úgyhogy. Jó, van akkor majd túl, jó? Na jó, na, szia! Szia, szia!